بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار اليقين والحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين واشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى أصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، هوني مندلزو ودرس زيتو زنازو زنغمزية الصوفية أو بيا نوزك سيما التصوف وصوفي. تميليزا كوني دراسة زلزو بيتا كوسياننا تعريف أو ميليزو كوسيانا نيني معانا يتصوف. ميليزو هاي اللي قوسي زيدي كتك وباندي وكلوغة mahali lilipochukuliwa neno at-tasawuf au mahali lilipochukuliwa as-sufiyya kusema hadha sufiyun wa haula'i as-sufiyyatu. Neno hili limechukuliwa kutoka kwenye asli gani? Tumeona kwamba wanawachuoni hata hao masufi wenyewe kwa kiasi kikubwa wamehtalifiana kwenye kauli nyingi, na sisi tukazitaja kauli saba zilizo tofauti wapi limechukuliwa neno hili. Lakini pia tukalitazama neno hili katika upande wa istilahi. Ikisemwa at-tasawuf istilahan, maana yake ni nini? Tukalitazama neno hili tukaona kwamba pia kwa mujibu wa kauli za maulama wanaotegemewa katika upande wa masufi, kwamba hata pia taarifu ya kiistilahi wanawachuoni wao wamehtalifiana kwenye kauli nyingi ambazo zinapishana, kila mmoja akaleta taarifu au maelezo ya vile anavyofikiria yeye, kuonyesha ya kwamba jambo hili halikuwa limedhibitiwa tangu hapo mwanzo. Kwa hiyo kila mmoja akaleta taarifu yake, akaeleza usufi ni nini. Baadhi yake ukizitazama zinarudi pamoja, yani katika sehemu moja baadhi, lakini nyingine huwezi kuzirudisha mahali pamoja kutokana na ikhtilafu zilizopo katika maelezo ya nini maana ya neno sufi. Lakini pia tukagusia kidogo kuhusiana na vipindi vilivyopitiwa au vilivyopita katika vipindi ambavyo neno hili lilikuwa likipita na likitumika. Tukatoa maelezo aliyotaja al-Imamu ابن الجوزي رحمه الله تعالى، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتب كتاب شاكي التوكيتا تلبيس إبليس أمباتو تلكوليناتو هابجانا تقسوما يلي ليقويم مولي لكي مع الأسف يكوى موله كتروس سانا kuendelea kuyatazama yaliyomo katika Talbis Iblis. Kwa hiyo insha Allah katika darasa yetu ya leo tutatazama haya, kwa sababu kuna umuhimu wa kufahamu marahil na vipindi ambavyo vilipita huo usufi. Kwa ufupi unaweza kugawa kama vipindi vitatu hivi, kutokana na maelezo yake Imamu Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kadhalika na maneno ya wanawachuoni wengine inaonyesha kwamba kuna marahili kama tatu zilipitiwa na hao ambao ima wameitwa kuwa ni masufi kwa kusingiziwa au kwa kudhaniwa hivyo, na kadhalika kwa wale ambao wameitwa masufi hasa, na kadhalika wale waliofuatia baadaye wakajinasibu na huu usufi kutokana na harakati zao na vitendo vyao na kauli zao. Lakini kabla ya kumtazama al-Imamu Ibnul Jauzi, nitaifafanua nukta tuliyozungumzia jana inayozungumzia taarifu ya usufi na kuanza kwake, kadhalika marahili zake. Yani nitatazama sasa hivi kwenye kitabu ambacho nimekuja nacho hapo, kinaitwa Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adillati sufiyya, kitabu kinachoitwa Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adillati sufiyya, kilichoandikwa na Sheikh Yusuf Khattar Muhammad na kimepitiwa na jopo la maulama kama vile al-Allama Adib al-Kallas, yametajwa Sheikh al-Murabbi Hussein ibn Sheikh Musa na wengineo. Kitabu hiki kama kinavyojisoma chenyewe kwamba hii ni mausua iliyoandikwa na Yusuf Khattar Muhammad akiwa anabainisha dalili za masufi. Kuna umuhimu wa kutazama kitabu hiki katika maudhui hii, kwa sababu pia kinahusiana na masufi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kitabu hiki kimekuwa ni kitabu cha kutegemewa sana katika marakizi za kisufi, hasa katika sehemu hizi za Afrika ya Mashariki, mpaka kufikia baadhi ya mashehe zao kukisifu sana, na tumewasikia baadhi yao kukisifu kitabu hiki, bali wakiwapongeza wanaokisomesha kitabu hiki, kwa sababu katika baadhi ya madaris wanakisomesha kitabu hiki neno kwa neno. Na wengi katika vijana waliosoma soma katika madaris hizo huwa wanakitumia kitabu hiki, kutembea nacho kama msafu. Wana kashika kitabu asijui kuna Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya. Humu ndani huyu muallifu Yusuf Khattar Muhammad amekusanya maudhui nyingi tu. Moja katika hiyo ni hii tunayozungumzia, at-tasawuf, ndio kaya mwanzo kabisa. Akaleta dalili na hujja mbalimbali na maelezo mbalimbali ya kuonyesha ya kwamba tasawuf ni kitu kinachofaa na ndio Uislamu wa hakika. Ndio ule Uislamu wenyewe hasa, kiini cha Uislamu ni usufi. Maudhui ya pili akazungumzia tawassul, kufaa kwake. Sio zile aina tatu tu unazifahamu wewe, kwamba safaa, tawassali kwa majina ya Allah tabaraka wa taala, kutawassali kwa amali njema, kutawasali kwa duaa ya mtu mwema, ambazo zimekuja kufaa kwake imetajwa kwenye Qur'ani na katika Sunna. Yeye akatanua zaidi hata kutawasali kwa jahi za mitume na dhati zao na kadha wa kadha, akazitolea ushahidi hizo. Kadhalika akazungumzia masuala ya al-madad, jambo la tatu. Jambo la nne akazungumzia al-maulid. Jambo la tano akazungumzia at-tabarruk. Jambo la sita akazungumza al-hadra. Jambo la saba akazungumza al-harakatu bidh-dhikri. Akazungumza masala takbilu al-yadi, masala ya siyada kwa masajidi fulani, masala ya al-qiyam watu kusimamiana. Kataja pia vile masala ya dhikru al-jahri, kufanya dhikri kwa sauti kwa jahri. Kataja dhikru bismil mufrad, kutaja kufanya dhikri kwa jina ambalo mufrad kama Allah, Allah au ya latif na mfano hayo. Kadhalika akazungumza swala la ad-duf, akazungumza subha, subha ni ile Kiswahili inaitwa tasbih. Akazungumza masala ya inshad, kuimba, wasamaa na samai. Akazungumza kufika thawabu za Qur'ani, kufikisha kwa mayiti kwa wengine, masala ya ziaratu kubur. Akazungumza mambo mengi ya dhikru ma aljamaa, kamezungumza mambo takriban 30 na kitu au zaidi yao, na amezungumza zaidi ya haya atafika 40 pia nafika. Sasa ametaja humu ndani shubahati nyingi, kwa sababu kuna mambo ambayo ni ikhtilafu, tunakhtalifiana sisi na wao kwa hujja juu ya kwamba hii ni bid'a au ni sunna, au jambo fulani ni shirki au si shirki. Yako mambo ambayo tofauti yake yako namna hiyo, na kuna mambo ambayo hayajaingia katika suala la bid'a, bali kuna masala ya rajih na marjuh ameyataja. Lakini mimi sio mtu wa kuchambua kitabu hiki, kwa sababu ninakisoma sana hiki kitabu, nakipitia kila mara katika maudhui tofauti tofauti. Maudhui yote nataka kuizungumza au kuiandikia, basi huwa nakipitia hiki kitabu katika vitabu vyao, yani kwa maana kwamba kuangalia hoja zake zimeegemea wapi. Na mara nyingi tunaposoma vitabu vya mukhalifuna kama hawa, huwa mimi sisomi tu nikaridhika na namba anazoziandika kwamba angalia kitabu fulani, Sunan ya Abi Daud juzu kadha kadha kadha, nikamkubalia, kwa sababu najua kwamba ahlul ahwa'i siku zote ni waongo, hawana ukweli katika, hawana amana katika kunukuu kwao. Anaweza kuambia angalia kwenye Sahih Bukhari, kumbe hadithi hii kwenye Sahih Bukhari. Huu ni mfano tu. Ameitaja hadithi ya Imam Ibn Khuzaima, kumbe amna katika Sahih Ibn Khuzaima. Hii ni kawaida kwao. Sasa mimi sikubali tu kwa nukuu anazozitaja, kwa mara nyingi inarejea akisema mali fulani itafuta hadithi kwa mali fulani, akasema Ibn Hajar, narejea Ibn Hajar ikasemaje. Sasa kuna mambo mengi sana utakuta hana ukweli ndani yake, lakini kwa kuwa anawazungumzia jamaa zake masufi wenzake, wao wanabeba tu, wanachukua, wala hawana haja. Akishaambiwa hadithi kwenye Bukhari, atasema hadithi kwenye Bukhari bwana, imo hiyo. Kumbe kasoma katika al-mawsu'a, al-mawsu'a tul-yusufiyya, na mawsu'a imemwambia hivyo. Sasa huu ni mushkila. Siku moja tulipokuwa tukifanya mjadala wa tawassul na baadhi ya masufi, walitaja hadithi kwa mambo ya tawassul yale, nakumbuka au dufu kitu gani sikumbuki بالضبط, lakini wakataja hadithi, hadithi hiyo wakasema ametajwa na Imam Ibn Khuzaima. Na mimi kwamba najua yakina kwamba kitabu cha Ibn Khuzaima hakuna hadithi hiyo, na nina sababu za kusema hivyo. Najua kwamba haiwezekani kuwa hadithi hiyo katika Sahihi Ibn Khuzaima. Na yule aliyezungumza vile alikuwa anazungumza amejiamini, lakini si kwamba ana Sahihi Ibn Khuzaima, ana kitabu chaitwa Nususu Sariha kilichoandikwa hapo Lamu. Mwandishi wake ima hakuona au kateleza au kanukuu kwa mtu mwingine, kama kawaida yao, inawezekana kanukuu yeye kwa mtu mwingine kwamba kahitaja Ibn Khuzaima, na yeye akakubali akasema hivyo hivyo Ibn Khuzaima akataja kwenye kitabu chake. Sasa na hawa nao waliokuja nao wakanuku hivyo hivyo. Hadithi kaitaja Ibn Khuzaimah bwana. Nikawaambia hiyo hadithi hakuna, na hayo maneno nyinyi mmeegemea kwenye kitabu fulani, hicho mlichokuwa nacho an-nusus as-sariha. Na sisi pia tuko nazo, nikamwambia hiki hapa niko nacho. Ametaja mahali fulani kwamba Ibn Khuzaimah kwamba kaitaja. Na hakuna hadithi hiyo, na mimi nawapa challenge katika hiyo. Nataka kupeni sura. Kweli tukaagizia vitabu viletwe kutoka Tanga, Ibn Khuzaimah iletwe. Sasa wale walipoona sisi tumesimama kikweli kweli kwamba hakuna, na vitabu vilivyoingia na mjadala waendelea walikataa. Basi vichakucha yale, basi hakuna, wakafanya fujo. Naambia Sahibu Ibn Khuzaimah hiyo hapo isomwe, mtuonyeshe mahali gani. Kama yetu mwikubali tani yenu. Sasa nataka kusema kwamba na huyu naye anafanya hivyo hivyo, ndio tabia yake. Kuna baadhi ya maudhui nimezisoma huko ndani, anafanya ihala lakini kadhib, si kweli, anadanganya. Alafu ana tabia ya kukusanya masaili fulani hivi mingine akayatolea ushahidi juu ya jambo jingine. Hii ndio tabia ya Yusuf Khattari Muhammad mwenye kitabu Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya. Sasa yeye alipokuwa anazungumzia tasawuf mwanzo kabisa, kutoka ukurasa wa 9 namba 1 katika at-tasawuf, kisha akaelezea ishtiqaq ismi at-tasawuf, akaeleza tulioeleza katika darasa zilizopita kwamba neno hili halikuwa la asli, yani halikuwa likitumika watu zamani, walikuwa wakitumia neno muislamu tu na mingineyo katika maneno ambayo yamekuja ndani ya Qur'ani, kama vile as-sabiqin, al-muqarrabin, as-sadiqin, ash-shuhada, as-salihin. Akaeleza alioeleza, kisha pia akathibitisha kwamba wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na neno at-tasawuf, kwamba natoka wapi. Kuna wanaosema tukana na as-safa, na kile kanukuu bila kupinga, kwa sababu haiwezekani kwamba as-sufi natokana na neno as-safa. Ni nisba khata katika lugha, katika lugha ni nisba ya khata. Huwezi kusema as-safa yatokana na al-sufi au sufiyun au at-tasawuf yatokana na neno as-safa lughatan, katika upande wa ishtiqaq khata. Sasa ikataja tu kama wanavyotaja watu wengine, kisha akanukuu maneno ya Abul Fath al-Busti kwamba asema tanazaa an-nasu fi sufi wa ikhtalafu wa dhannahu al-ba'd mushtaqqan min as-sufi wa lastu amlaku hadha al-isma ghayra fata safa fa sufiyun hatta sumiya as-sufi. Kataja maneno hayo, akaendelea pia akataja kwamba tasawuf nisba ila lubs as-sufi al-khashin kama tulivyotaja. Kisha akanukuu maneno ya Ahmad al-Rifai namna alivyosema, akanukuu maneno mengine, zile kauli ambazo tumezitaja as-suffa, as-siffa, kadha wa kadha, zote amezitaja. Sasa nani au wapi ilianza tasawuf? Akaeleza ya kwamba mtu wa kwanza alijiita kwenye tasawuf au as-sufi ni Abu Hashim, ambaye amezaliwa Kufa na maisha yake yote akamalizia Sham, na amefariki mwaka 150. Kadhalika akamtaja Dhunnuni al-Masri, alifariki mwaka 245, kwamba huyu ni mwanafunzi, yani huu ndio aliweka tahdidi ya nadhariyat za kitasawuf. Dhunnuni al-Masri alifariki mwaka 245, ambaye asema ni mwanafunzi wa al-Imamu Malik. Asema huyu ndio alikuja akayasherehesha, akuusherehesha huo usufi, na usufi ukaenezwa na al-Junaidi al-Baghdadi, alifariki mwaka 334. Ameyataja hayo. kisha akaja katika istilahi sasa asema at-tasawuf laqab istalaha an-nas alayhi tasawuf ni laqab laqab ni jina la kumbandika mtu bali sio lile aliyetu na baba yake ni jina ni laqab ambayo wameafikiana juu yake watu walmuradu bihi yanasema wameafikiana hali ya kuwa hawajafikiana walmuradu bihi na muradi wake ash-shakhs al-muslim ni mtu muislamu huyo sufi ni muislamu almutamassiku bil kitabi was sunna mwenye kushikamana na kitabu na sunna kataja hivyo tu kwamba waislamu kwamba watu wameafikiana juu ya maana hii na sisi tumeona kwamba kutoka kwa imma wasufia wanasema katika istilahi pia watu hakuafikiana lakini yeye asema wanawachuoni yani watu wameafikiana juu ya maana hii kwa muradi ni ashakhsu almuslim. Sasa hili si neno la kweli, hayo sio maneno ya kweli kwa sababu maulama hawakuwafikiana, si masufi wala wengineo. Hata tuwache wale wengine ambao wanapinga, wale wenyewe masufi ndani ya usufi wao hawajafikiana juu ya taarifu ya kiistilahi sufi ni nani, lakini mwenye almausuatu aliyusufia fi bayani adillati sufia hapa anafanya talbisi, anasema istalaha laqabun istalaha nasu alayhi walmuradu bihi shakhsu almuslim almutamassiku bilkitabi wassunna. Kisha asema na katika waliofahamika kwa jina wa mimman urifa bitasarruf fi sadri alawwal alislam, angalia talbisi nyingine, na katika ambao wametambulika wamefahamika kwa usufi katika zama za mwanzo za Uislamu, sayyiduna Abu Dharr, sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, mtu wa kwanza katika aliyefahamika kwa jina hili kwamba ni sufi ni Abu Dharr al-Ghifari. Mchanga mwingine wa macho anaweka swali, ukimuuliza umetoa wapi wewe maelezo haya kwamba Abu Dharr alikuwa akifahamika kwamba yeye ni sufi, kisha akaeleza wa minhum, na katika hao miongoni mwao walifahamika kwa usufi sayyiduna Hudhaifa ibn al-Yaman, kwamba ni Hudhaifa ibn al-Yaman alifahamika kama sufi, wa sayyiduna Salman al-Farisi na mwingine ni Salman al-Farisi. Kisha akasema faqad kana yaakulu min amali yadihi, alikuwa anakula kwa kutokana na amali ya mkono wake. Kisha akasema thumma jaa min ba'dihi, wakataja aliyotaja kana yansuju al-khus wa yabi'u, kwa maana kwamba alikuwa akifuma makuti yale kisha anayauza. Thumma jaa min ba'dihim al-Hasan al-Basri, kisha akaja baada yao hao waliotajwa. Chukua wa kwanza ni Abu Dharr al-Ghifari, wa pili Hudhaifa ibn al-Yamani, wa tatu Salman al-Farisi, kisha baada ya hao watatu aliwataja akasema akaja al-Hasan al-Basri, pia akawa anafahamika kwa usufi, alladhi kana ya'idhu an-nas, ambaye alikuwa anawapa mawaidha watu, yurshiduhum, wa qad rabba rijalan, na amewalea watu, minhum Malik bin Dinar, miongoni mwa hao ni Malik bin Dinar. Thumma jaa ba'da dhalika Ibrahim ibn Adham, kisha akaja baada yao Ibrahim bin Adham. Thumma al-Imam al-Junayd, kisha al-Imam al-Junayd wal-Qushayri, na al-Qushayri mwenye kitabu ambacho nilikuja nacho jana cha Ar-Risalah al-Qushayriyya. Thumma Dhunnun al-Masri al-Mutawaffa sana 245, kisha Imam Dhunnun al-Masri aliyefariki mwaka 245. Asema watasawufu min haithu dhatuhu, na tasawufu kwa upande wa dhati yake, aqidatun wa khulqun wa jihadun wa da'watun. Tasawuf kwa dhati yake ni itikadi, ni tabia, ni jihad na ni da'wa. Wa da'aimuhu al-islamu wal-imanu wal-ihsanu bima fihi al-muraqaba. Na nguzo zake ni uislamu na imani na ihsani pamoja na yale yaliyo ndani yake, katika hiyo ni al-muraqaba, kumchunga Allah tabaraka wa ta'ala. Yani kuona kwamba kama vile popote pale ulipo waona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Walmushahada wa mutaba'atu al-Qur'ani was-sunna wa ahdafuhu at-takhalli an kulli radhila wat-tahalli bi kulli fadila was-suluki al-multazam bi ta'ati Allah wa rasulihi wa jihadi an-nafs wa islahi al-batin wal-ithar. Kataja mambo haya kwamba haya ni katika da'aim za at-tasawuf, kwamba katika malengo yake vile vile ni kujitakasa na kila uchafu na kujipamba na kila jambo bora, kufuata njia na kulazimiana, wasuluki almultazam, na njia yenye kulazimiana, bi ta'ati Allahi wa rasulihi, kwa ta'a, kwa kumtii Allah na mtume wake, na kupambana na nafsi na kutengeneza batin na kuwapendelea wengine. Sasa swali linalokuja, kama ikiwa hizi ndio da'aimu za usufi, kwamba ndio nguzo za usufi, usufi ni itikadi, ni tabia, ni jihadi na da'wa, na nguzo zake ni Islam na imani na ihsan na kufuata kitabu na sunna, hatuambie kwa nini kawachagua masahaba watatu? Kwa nini awachague masahaba watatu? Abu Dharr al-Ghifari, Hudhaifa ibn al-Yamani na Salman al-Farisi. Limadha? Na hili tulifahamu kwa kupitia Qur'ani na Sunna kwamba masahaba wote walikuwa hivi. Angesema tu masahaba wote masufi, masahaba wote walikuwa masufi, angesema hivi. Sasa akakwepa kitu gani? Alikuwa anakimbia nini? Lakini anataka kututia mchanga wa macho watu, anataka kwenda katika ile ile maslaki ya kirafidhi ya kishia, kwamba kuna masahaba fulani hao ndio walikuwa wafuasi wa Imamu Ali, watatajwa Ammar ibn Yasir, Salman al-Farisi, al-Miqdad, sio? Watatajwa baadhi ya masahaba kwamba hawa walikuwa ndio, wengine wana maneno juu yao. Sasa inaonekana maslaki anataka kwenda nayo ndio hiyo. Wa illa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kana min sadati az-zuhad وكذا عمر الفاروق وكذا عثمان وكذا علي نبينيو katika العشره المبشرين بالجنه ومن اهل بدر ومن اهل بيعه رضوان وممن شهد المشاهد وممن كان قبل فتح مكه ممن اسلم قبل فتح المكه وقاتل وانفق وممن والذين جاءوا من بعده والذين أنفقوا من بعد وقاتل وات وكل وعد الله الحسنى. Kwa hizi ni katika njia za talbisat anazozifanya mwenye kitabu al-mawsu'atu al-yusufiyya. Wa illa angetaja ajapokuwa masdari moja tu kwamba Abu Dharr mathalan alikuwa ni sufi kama alivyosema fulani, labda amesema Mtume صلى الله عليه وسلم au amesema sahaba au amesema tabi'i, angalia kitabu fulani na kitabu fulani. Wa illa kama ismu al-islam, jina la uislamu, iman, ihsan, inawaingia masahaba wote, inawaingia masahaba wote, na wala hakuna haja ya kuvua katika hili. Pengine labda wafuasi wake wanaweza kujibia kwa nini alichagua watatu, hawa ndio walikuwa zaidi kuliko wengine, wanawashinda wengine, kwa nini hawa peke yao? Katika saadati tabiina akamtaja al-Hasan al-Basri, na hali ya kuwa kuna Uwais al-Qarni ambaye alikuwa ni sayyid min saadati tabiin, katika kauli ni kwamba yeye ndiye mbora kuliko tabiina wote, na alikuwa ni mtu zahid, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtaja na akamwambia Umar, akamuhusia kwamba ukikutana naye huyo mwambie akuombee dua. Ama katika ilmu watu wameafikiana kwamba mbora na katika ilmu ni kwa ni bwana Said bin Musayyib ibn Hazan rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengineo katika tabi'ini, katika kina Sa'id bin Jubair na wengine. Kwa nini al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri? Hatumuonee wivu, lakini kwa nini wameachwa sadatu tabi'in? Kama ikiwa usufi na maana zuhdi, kwa nini wameachwa sadatu tabi'in akahusishwa mmoja? Kina Nafi Maula bin Umar, kina Ali bin al-Husayn Zain al-Abidin, kwa nini wameachwa wote hao? Kina ibn Sirin Muhammad na ndugu zake, kina Qais ibn Alqama na kina Alqama ibn Waqas, pamoja kwamba kuna ikhtilafiano kwamba ni sahaba au ni tabi'i. Ala kulli hal, hana sababu zaidi ya talbis. Sasa nilitaka tu kuliweka wazi hili jambo, na kwamba hata yeye pamoja na kuchelewa kwake, na pingine ana vitabu, ana maktaba kubwa, anasoma, lakini ameshindwa kutupa ufafanuzi tasawufu ni nini. Yeye akaunda taarifu yake hii na akasema kwamba watu wameafikiana, na hali ya kuwa hawakuafikiana juu yake. Sasa sisi hatusemi kwamba inapokuja istilahi, kwa mfano watu wanaoshughulika na ilmu ya hadithi wakaitwa, mtu akaitwa muhaddith, hii ni istilahi. Hadith ni istilahi iliyozuka, hatusemi kwamba hii haram bid'a, kwa sababu tunayo maelezo kuhusiana na jambo hili yaliyokinaisha, kwa sababu tafahamu bid'a ni nini. Hili linaingia katika mlango wa masalih al-mursala, ambayo maelezo yake ni marefu, kwa sababu leo sio wakati wa kuzungumzia bid'a ni nini na masalih al-mursala ni nini, kwa sababu katika kitu ambacho watu wengi wanakosea wanapoyazungumza mambo ambayo ni mambo, au wanapokuwa wanajadiliana au wanapozungumza mambo kuhusu hii bid'a hii si bid'a, wanashindwa kufanya tahrir mahali nizaa ni nini bid'a. Na pakihaririwa hapa vizuri kabisa, basi utaona kwamba yale yanayotajwa kwa njia ya kulazimisha kwamba nyinyi mbona mafanya jambo fulani na hii bid'a, jambo fulani bid'a, mbona mtemi, mbona bid'a, yani kama pakihaririwa hapo hakuna tena kauli hizo. Na lillahi alhamdu, maulama tangu zamani wamehariri maneno, maneno yako wazi kabisa, kina Imamu Shatibi na waliokuwa kabla yao na waliokuwa kabla yao na waliokuja baada yao katika ulama wal muhaqqiqin, maulama wenye kuyahakiki mambo kwa dalili zake. Kwa hiyo sisi hatuko katika kupinga istilahi kwa itlaq, lakini istilahi yenyewe iwe ya kweli. Kwa hiyo mtu kuitwa mathalan muhaddith kwa kuwa anajishughulisha na elimu ya hadith, au fulanun faqihun kwamba yeye ni mwanachuoni wa fiqh, au nahwiyun au kuwa ni mtu aitwa nahwiyun kwamba ni mwanachuoni aliyebobea katika elimu ya nahwu na nyinginezo katika ulumu, istilahi kama hizi hazina ubaya ikiwa zimeegemezwa katika mahala pake. Sasa huyu bwana katika kulihalalisha hili analizungumzia, yeye anaona kwamba hili swala la kusema fulani msufi ni kama vile kusema fulani muhaddith, fulani nahwi, fulani mufassir, fulani faqihun. Ataitwa mufassir au muhaddith ikiwa ishtaghala bilhadith alsharif, ha, ومن اشتغل بالنحو نحويا نتيت، ومن اشتغل بالتفسير تكون مفسرا أن سمي مفسرا، ومن اشتغل بالفقه كذلك سمي فقيها، ومن اشتغل بالتربية والسلوك من في طريق الله يسمى تيت صوفيا. نسبة يتوكوابي للصوفي بقى أيتو يولي أن يشغلك كواليواتو ومن الصوفي نينو اللي متوكوابي أسلياك نين كويو. Mathalan ukamuita leo, uamue tu kwamba tumuite anayeshughulika na elimu ya hadithi tumuite muhandis. Ukiuliza bahi istilahi tu, la mushaha fi istilah. La, kwa nini umemuita muhandis? Utauliza hapo sasa. Na ki muhandis tutajua kwamba ni muhandisi, ha, engineer. Sasa wewe kwa nini umelichukua neno hili umemuita muhadith? Limadha? Lazima utoe sababu za kueleweka. Umefahamu? Tasa huku ni katika ile namna ya kubaika. Lakini tukizungumzia kwamba tutazungumza kwamba asili tutaitwa ni sufi, kwa sababu sufi ilikuwa ni lugha ya watu au ni watu fulani ambao walikuwa wakivaa nguo za sufi kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah na kuikimbia dunia. Mavazi hayaingii katika suala la ibada ila itakapokuwa sheria imeelekeza. Kwa mfano, mtu kuvaa nguo nyeupe, ukaamua ukavaa kanzu yako nyeupe kabisa, kilemba chako cheupe kabisa, siku ya Ijumaa, siku ya Idi, kwa taasi, kwa kumfuata na kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufuata maelekezo yake kwamba ndiyo katika nguo zinazopendeza kwa Waislamu, ukafanya hivyo, utapata thawabu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo, na kile ambacho kimeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifanyia targhib na kuwahimiza watu, wewe ukakifanya kwa kumwiga yeye, utapata thawabu kwa kule kumwiga yeye. Lakini nguo kama nguo yenyewe itabaki kuwa ni halali mpaka itakapokatazwa. Jana nitoa mfano kama vile mtu kuvaa, mwanamme kuvaa nguo ya kitambaa cha hariri. Hadithi zimekuja kukataza kwamba haifai mwanamume kuvaa nguo ya hariri, ni jambo la haramu. Au mwanamme kuvaa nguo ambayo imetiwa manjano muasfar, au mwanamume kuvaa nguo hali ya kuwa ni muslim, nguo ikashuka chini ya vifundo viwili vya miguu, na mfano wa kwa mpaka li, hapa pimekatazwa, hapa pimekatazwa, hiki ya kifai, hiki ya kifai, lakini asli ni al-hil wal-ibaha. Na maneno narifuka, lakini nita kukisema hatuje kifikia. Kwa hiyo hakuna suala la kwamba eti kuna watu wamekuwa ni watu wazuhudi sana kwa sababu nguo zao zilikuwa zina viraka, kwamba yule anayevaa muraka nguo zenye viraka viraka ndio aonekana kwamba huyu ndio mtu wa akhira zaidi kuliko yule anayevaa nguo yake safi akapiga pasi vizuri nguo ikaonekana nzuri. Hakuna tofauti katika hilo. Kama huyu atavaa hivi kwa ibada na kujikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, atakuwa yuko kwenye makosa. Na inatakiwa mtu akiwa katika neema, Allah amemneemesha katika neema yoyote, basi anatakiwa ionekane athari ya neema iliyoko juu yake. Na haya, kuna watu waliwakemea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi yao kwa sababu hawakuonyesha athari ya neema juu yao. Tuache mambo haya. Kwa hiyo kipimo cha zuhudi si mavazi, na nisba ambayo tunaona kwamba iko karibu zaidi ya neno as-sufi ni kwenye as-sufi, istiqaqi hiyo ndio ilikuwa akrab na ndio iliyokubalika na baadhi ya wanawachuoni akiwemo al-imamu Ibn Khaldun kwenye kitabu chake al-muqaddima. Ilikuwa ni jina la msahau watu kileta Ibn Khaldun katika muqaddima amelikubali neno hili, bali waliokuwa nyuma Ibn Khaldun pia wamelikubali neno hili kwamba ndio akrab katika ishtiqaq. Kusema as-sufi, as-sufi ni mushtaqu min as-sufi, ndio akrab kuliko ishtiqaqati zote zilizotajwa, zote ziko mbali na lugha ya Kiarabu. Si lugha ya Kiarabu, labda mtafute lugha nyingine.